Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Evet, 31. ayet demiştik arkadaşımız hatırlattı. Ben de unutmamıştım. Şimdi oradan başlıyoruz. قَدْ حَسِرَ الَّذ۪ينَ كَدَّبُوا بِلِقَائِ اللّٰهِ Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar iflas etmiştir. Diyor Allah-u Teala. Hatta اِذَا جَاءَتُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً Hatta onlara kıyamet ansızın gelince, kıyamet ansızın gelecek yani. Galu diyecekler, ya hasretena, yazıklar olsun bize, hasret bize, pişmanlık bize. Alama farratna fiha, orada aşırı gitmemizden dolayı veya amelleri yapmamamızdan dolayı. İfrat kelimesi bundan gelir. İfrat, ileri gitmek, aşırı gitmek manasına gelir. Ve hum onlar yahmilune, taşıyacaklar evzarahum, yüklerini ala zuhurihim, sırtlarında günahlarını veya suçlarını. Vizr kelimesi suç, dünyevi bakımdan suç, uhrevi bakımdan günah anlamına gelir. Onlar sırtlarına yüklerini taşıyacaklar. Ela sa'ma yazıyor. Onlar ne kötü şey taşıyorlar, ne kötü yük taşıyorlar diye Allah-u Teala geçen bunu anlatıyorduk. Burada kaldık. Şimdi burada problemin, Allah-u Teala buyuruyor, bu insanların günah işlemesi, sonra ardından mahşerde pişman olmalarının özünde, kökeninde, kaynağında ahireti, Allah'a kavuşacaklarını inkar etmeleridir. Yalanlamalarıdır. Yani ahiret inancı dünya ahlakının temelidir. Şimdi bunun kitabını yazıyorum ben. Ahlakla ilgili, Kur'an ahlakı ile ilgili kitabı yazıyorum. Ve ahirete iman ahlakın temelidir diyor. Bu prensibi koyacağım ve yazacağım. Daha oraya gelmedim. Şimdi Allah'a kavuşacağına inanmayan bir adam, bunu inkar eden bir adam her şeyi yapar. Nasıl olsa bu yaptıklarım bu dünyada kalıyor. Bunları kimse sormayacak. Ha? Bunların soruşturması yoktur. O zaman her şeyi yapabilirim diyor. Bu da çok önemli işte, imanın, ahirete imanın ne denli sosyal hayata, ahlaka yansıdığını anlatıyor burada Allah-u Teala. Bize ders veriyor burada. Problemin kaynağı nerede? İmanda. Hele hele ahirete inanmadığın zaman, Allah'a kavuşacağına inanmadığın zaman artık her şeyi yapılır. Biz bu ayetin ve buna benzer pek çok ayetin Kur'an-ı Kerim'de bir ahlak olarak topluma bunu yansıtabilsek, inanın dünyanın sorunlarının %40'ı girer. Kendiliğinden. İnsanlar o kötülükleri yapmazlar. Kendiliklerine, jandarmaya da lüzum yok, polise de lüzum yok. Bu iman bir iç disiplini meydana getirir. Hatırlarsanız size demiştim ki, bugün dünya eğitimcileri ne? Toplumlar diyor ki, toplum. Bu kadar masraf yapıyorum sana, eğitimcileri. Yani bu dünyayı bir düşünün şimdi. Bir dünyaya sabahleyin kalktığı zaman kaç milyon insan, milyar çocuk, genç okula gidiyor. Bu büyük bir masraf. Devletlerin masrafı var, ebeveynlerin masrafı var. Yani korkunç bir masraftır. Niye ben bu masrafı yapıyorum sana diyor eğitimcilere? Hal diliyle yani. Bana iç disiplini olan adam yetiştireceksin. Polise lüzum kalmadan, jandarmaya lüzum kalmadan doğru davranan adam yetiştireceksin bana diyor. Senden isteğim bu. Böyle birkaç tane istekleri vardır. Bütün dünya eğitimcileri bunu yazar. Ve onların bir numarası bu. İç disiplini. Biz buna diyoruz takva duygusu. Takva. Yani bunu dini tabirle kullandığımız zaman takva dediğimiz bu. İç disiplini. İç disiplini nasıl meydana gelecek diyoruz? Doğru alışkanlık kazandıracaksın. Doğru alışkanlık nasıl meydana gelecek? Aklı kullanarak. Aklı. Aklını çalıştırmayan insan doğru alışkanlık kazanamaz ve iç disiplini kazanamaz. Onun için takva aklı kullanmadan elde edilemez. Bu Kur'an-ı Kerim. Bunları yazıyor. Ahlakın temelinde bu var. Şimdi demek ki eğer biz Allah'a kavuşacağımızı, bir gün Allah'a kavuşacağımızı ve bir gün sorgulanacağımızı, böyle bir imanı ağızdan çıkan laf değil de davranışlara yansıtabilsek, hayata geçirebilsek, inanın dünya sorunları çok olur. Yani siyasetçisi konuşurken, hukukçusu verdiği kararı konuşurken, memlek verdiği zaman konuşurken, bir hoca, bir öğretmen konuşurken, bir vaaz burada, Bayraktar Hoca burada konuşurken, ben bir gün mahşerde Allah'ın huzurunda burada yaptığım vaazları sorgulanacağını bilirsem ve buna inanırsam burada size hata yapmam mümkün mü? İman edecek bir defa. Hoca iman edecek. Bu kürsüde olan adam bilecek ki ne dediysem cemaate mahşerde karşıma çıkacak. Bak o zaman sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışmak. Hoca olarak. Olay bu. Şimdi zannediyoruz ki biz bunları konuştuk ya, gittiler havaya, boşa. Kim soracak bize? Allah bunları bilmiyor ki. Kiramen katip bunları yazmıyor ki. Öyle düşünüyoruz ve öyle konuşuyoruz. İşte bu hem bilimsel ahlakı meydana getirir, hem inanç ahlakını meydana getirir, hem sosyal ahlakı meydana getirir, hem ekonomik, hem siyasi ahlakı, hem cinsel ahlakı disipline eden bu olay. Bu olay meseleyi çözüyor. Ama biz tabii böyle bir imana, böyle bir inanca sahip olmadığımız için diyor, Allah-u Teala söylüyor bunu. Bunlar iflas ettiler diyor. Bütün değerlerini kaybettiler, manevi değerlerini. Ne zaman ki kıyamet onlara ansızın gelecek, bak ansızın diyor, dikkat et. Öyle alameti malameti falan yok. Ans. Ama biz öyle değil, biz o kıyametleri say, alametleri say. Oho! Oho. Efendim, yani geçen anlattım size, Taha suresinin 15. ayette diyor ki Allah-u Teala diyor ki neredeyse kıyametin ne zaman kopacağı bilgisini kendinden gizleyecek. Ekâdü ukfiyâ. Neredeyse o bilgiyi kendinden bile gizleyecektir. Biz alamet deriz. Allah bilmiyor alametleri canım ya. Biz sayacağız o öğretici bu kadar. Allah buradan şimdi öğretici vahiy gönderecek. Alametler var ya. Allah değil kendimden gizliyorum onu. Biz alametleri sayıyoruz. Ha bu işe bakın. Burada da diyor ansızın gelecek. O şeyde diyor ki Araf suresinde. Anlatmıştım onu size. Onun bilgisi göklere ve yere ağır gelir. Sen nereden bileceksin diyor Hazreti Peygamber. Sen nereden bileceksin? Ama Hazreti Muhammed'e bildirmedin ama ya Rabbi biz biliyoruz. Bak. Olacak iş bu ya. Yani ne edeyim ben? Neresinden tutayım ben bu işi? İşte kıyamet ansızın gelince galu diyecekler. Hasretena. Pişmanlık bizedir. Hasret bizedir. Yazıklar olsun. Alama farradna fiha. O dünyadayken çok aşırı gittik biz. O Allah'ın dediklerini yapmadık. Çok aşırı gittik bu işte biz. Ve onlar yehmilune taşıyacaklar, hamallık yapacaklar. Hamal kelimesi bundan gelir. Hamal, taşıyan, yük taşıyan demektir. Yehmilune taşıyacaklar. evzârahum yüklerini alâ zuhurin sırtlarından elâ sâema yedurum. Onlar ne kötü yük taşıyor onlar. Ne kötü yüktür o. Şimdi bu kelime değerli kardeşlerim biz kelimesi Kur'an hukukta bir devrim yapmıştır demiştim size. Bugünkü hukuk Kur'an-ı Kerim'i dediğini yapmaya çalışıyor. Evet. Kur'an dünyada yaşıyor. Kur'an وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى ayeti mesela Fatır suresinde var, efendim İsra suresinde var. Var oğlu var bu ayeti kerime. Kimsenin günahını yüklenmez. Kimse kimsenin suçunu yüklenemez. Şimdi bu vizra kelimesine dünyevi mana verdiğimiz zaman da suç hukukla ilgilidir. Ama günah dediğimiz zaman ki o manalara da gelir bu. O zaman uhrevi anlamda Allah katındaki günah. Biliyorsunuz dünyevi hukuku ihmal ettiğimiz zaman da suç, dini ilahi emirleri ihmal ettiğimiz zaman günah kazanırız. Onun için bazı davranışların hem günah hem suç olduğu Kur'an'da vardır. Örneğin zina, örneğin hırsızlık. Bunlar hem dünyevi suçtur hem uhrevi günahtır. Anlıyor musunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim dehşet bir hukuk devrimi yapmıştır insanlık tarihinde. Eğer bir gün Batı dünyasından Müslüman bir devlet çıkarsa ve o zaman biz bunu yapamıyoruz. O zaman Kur'an-ı Kerim'i hukuk açısından incelerlerse görecekler ki 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim hukukta bir devrim yapmış. Herkesin suçu kendisine ait. Buna biz hukuk dilinde suçun ferdileşmesi diyoruz buna. Suçun ferdileşmesi diyoruz biz buna. İşte bunu bu ayetlerde Allah-u Teala haykırmış. Herkesin suçu kendisine ait. Kimse kimsenin suçuyla sorumlu tutulamaz veya günahı. İşte burada Allah-u Teala herkes kendi yükünü, kendi günahını, kendi suçunu mahşerde taşıyacak sırtına. Bir günah daha var ki bu çok ilginçtir. Şeydedir bu, Nahil suresindedir bu. O Nahil suresinde çok ilginç bir ayet gündeme getiriyor Yüce Allah. Diyor ki Allah-u Teala لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ Aha bu da. Bu da şimdi adam diyor kendi yükünü günah mahşerde taşıyacak diyor. Bir de bu dünyada başka bir insanı yoldan çıkardığı zaman onun günahının bir kısmını da yüklenecek. Çünkü o günahı da o işledi. Yoldan çıkardı onu. Kendisi işledi. O suç da kendisinin yani. Başkasını yoldan çıkardın ya. Ha? Onun günah işlemesine sebep sen oldun ya. Ha? Onun da günahını yükleneceksin bir kısmını. Öyle yok. O da bir günah işledi. O da senin günahın. O da senin gayrimeşru çocuğu. Onu da çekeceksin. Evet. Şimdi demek ki bunu anladınız. Yani bugün bakın modern hukuk. Şu ayeti kerimeyi bir anlatabilsek Batı dünyasına. Yani dünyanın en büyük ceza hukuku enstitüsü Freiburg'tadır. Almanya'nın. Efendim oraya gitsek bunları bir anlatanla şaşırırlar yani. Ciddi mi söylüyorsun ya? Evet. Yani bak 1400 sene böyle bu haykır. O iptidai toplumda, o ülkel toplumda, o vahşi, o cahil, cehaletin olduğu toplumda bunları haykırdı Allah. Ama biz bunları tebliğ edemiyoruz tabii. Şimdi bu geçen haftadan kalan ayetimizin açıklamasıydı. Şimdiki bugünkü dersimize başlıyoruz. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا dünya hayatı değildir diyorlar. İlladır. Laibun bir oyun ve lehvun bir eğlence. Ve leddârul ahiretu ahiret yurdu ise hayrun daha değerlidir, daha üstündür, daha iyidir. Başka bir ayeti buraya getirdik. Hayrun ve ebka. Daha kalıcı, daha baki, daha süreli. Lillezine yettekun. Sakınanlar için. Efela takılun. Aklınızı kullanmayacaksınız. Diyor. Şimdi burada çok ilginç bir ders veriyor Yüce Allah. Dünya hayatının ne olduğu konusuna ve ne olmadığı konusuna akılla yaklaşacaksın. Aklını kullansana diyor. Aklını kullanmayacak. Ayetin sonu öyle. Ayetin sonunda bu kelime, bu kelimeyi dağıt şimdi ayetin tamamına. Akıl kelimesi diye. Ayetin tamamına bir dağıt onu. Ne çıkıyor meydana? Dünya hayatı nedir? Ahiret hayatı nedir? Bunu sana aha söyledim. Şimdi aklını kullan. Yani Allah, bu dünya Allah'ın bir sınıfı. Bu sınıfta akıl oturuyor demişim size, hatırlayın. Akıl oturuyor o sınıftaki sıralarda. Akla konuşuyor Allah. Akla konuşuyor. Başka bir neye konuşuyor? Başka insanın neresine konuşacak ya? Bu Kur'an'da akla konuşuyor tabii. Şimdi dünya hayatı ile ahiret hayatının farkını ayıramayan insanlar dünyayı tanrılaştırıyorlar. Anlıyor musunuz? Bu farkı Allah veriyor. Birçok ayet-i kerimede veriyor. Mesela şey suresinde, Hadid suresinde اِنَّمَا الْاِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنَّا لَعِبٌ وَلَهْبٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاتُرٌ فِي الْاَمَّالِ وَالْاَوْلَاتِ diye dünya hayatını anlatıyor. Uzun uzun diye. Hakeza Yunus suresinde anlatır bu dünyayı. Pek çok ayette var bu. Dünya hayatını anlatır ki kulun dünya hayatına tapınmasın. Dünya hayatını sonsuz görmesin. Bütün varını, yoğunu, maneviyatını dünyanın uğruna harcamaz. Çünkü maneviyatımız bizim için en büyük servettir. Çünkü bizi mahşere o taşıyacak. Malımız, mülkümüz mezardan bu yana kaldı. Hiç kimse öteye bir şey götürmüyor. Götürmüyor. Ama bizim maneviyatımız bizi öteye taşıyor. Onun için dünya nedir? Ahiret nedir konusunu konu ediniyor Allah-u Teala. Bu tevhid inancı fakültesinde bunu konu ediniyor. Birçok ayet söyledim işte nerelerde olduğunu. Burada da konu edinmiş onu. Kısaca burada demiş ki dünya hayatı bir oyundur ve bir eğlencedir. Oyun kelimesini Ramazan Bey biliyor. Anlatmıştım onu bir ara daha. Özel sohbetlerimizde, aile sohbetlerimizde de konuşmuşuz. Ramazan Bey'le. Efendim, oyunun anlamı ikidir. Bizim bildiğimiz bir oyun var. Yani oyun oynanıyor. Yani dünya hayatının bir değeri yoktur yani. Oyun diye mana verebiliriz. Genelde hep bu mana verilmiştir ama ben buna başka bir mana getirdim, bir yorum getirdim. O da oyun dediğin zaman oyunun kuralları var. Hangi oyun oynayacaksın? Çocuklar bile bahçede oynarken, taşla oynarken çizgiler çizerler. O çizgiye basmayacaksın. O taşı o çizginin üzerine olmayacak. Biz buna lepe oyunu derdik çocukken. Yani çocukların oynadığı oyunda bile kural vardır. Futbol oynuyorsun, saha belli. Nerede değersen kırmızı kartı görürsün. Nerede penaltı yersin, nerede top çıktı, nerede taca çıktı, hepsi kuralları var. Her oyunun kendine has kuralları var. Her. Ha, Dünya hayatında da insanlar bir oyundadır. Erkek erkekliğini oynayacak, kadın kadınlığını oynayacak, çocuk çocukluğunu oynayacak, devlet adamı devlet adamlığını oynayacak, asker askerliğini oynayacak, hoca hocalığını oynayacak, profesör profesörlüğünü yapacak. O zaman dünya hayatı bir sanat eseri olur. Bir oyun olur yani. Tiyatro oyunu bir sanat değil mi? Ha? Tiyatro. E bir orada roller karışımı ne olur? E tiyatroda bir rol var da, rol biçmiş de. Ha, rol. O rolü herkes oynayacak. Kendisi o rolü oynayacak. Karıştırdın mı onu? O tiyatro sanat eseri olmaktan çıkar. Roller karışınca. Bu dünya hayatı da roller karışınca sanat olmaktan çıkar. Anlaşıldı mı? Ha. Kalkar bir cemaattan biri bir hocanın rolüne yüklenirse olmaz. O rolü, bu rolü ben burada oynayacağım. Ama ben rolümü burada güzel oynayacağım. Ha. Onu bilerek oynayacağım. Bu laibun kelimesinin anlamı budur. Kuralları vardır oyunun. Bak ben de kurallarınızı koydum. Dünya hayatınızın kurallarını koydum. Bak hem de içinizde koydum birçoğunu. Mesela haya duygusu koydum. Haya. İffet duygusu koydum diyor. İnanç duygusu koydum diyor. Sevgiyi koydum diyor. Korkuyu koydum diyor. Ha? Bunlar var ya bunlar diyor Allah. Ha bunlar hep sınırı belirler ha. İffet duygusu seni frenler. Namus duygusu seni frenler. Haya duygusu seni frenler. Bu bir kural oyunu. Bunların bir kısmını içinize koydu. Bir kısmını da sonradan Kur'an'la gönderdi. Dedim ki bak rolünü böyle oynayacağız. Müslümansan böyle oynayacağız. Anlıyor musun? Ha bu manada bir oyun olabilir diyorum ben, yorumum benim. Ha bu benim yorumum tabii yani. Eksik olur, yanlış olur, ben ne olur. Ve bir eğlencedir. Tabii bunu anlatırken bir Müslümanın dünya hayatına biçeceği bir değeri ve orada oynayacağı rolü, çünkü bu dünyada oynayacağımız rolle öteki dünyada dünyamızı kazanacağız. Öyle. Bu dünyadaki rolünle oradakini kazanacaksınız. Bu sefer diyor ki Allah-u Teala, madem dünya böyledir, o zaman sana ahiretin ne olduğunu söylüyor. Vele darul ahiretu, ahiret yurdu hayırın daha değerlidir. Hayır kelimesini kullandı. Bu çok önemli bir konudur arkadaşlar. İnsanlarda davranış ve düşünce bakımından kalite kavramını ilk defa Kur'an-ı Kerim kullandı. Bunun kitabını yazdı. Evet. Kalite daha yeni başladı. Japonya'da başladı. Aa, burada 20 sene, 30 senedir. Ama Kur'an-ı Kerim ehsen kelimesini kullandı. Hayır kelimesini kullandı. Daha kaliteli, daha değerli iş üretmek lazım. İyiden iyiye gitmek lazım. İyi de kalmaz diyor Müslüman. Allah-u Teala. Bunu yazdı. Kitapta yeni çıkacak. Ha. İyi nerede arayacaksın diyor. Kaliteyi nerede arayacaksın diyor. Kendinde. Başkası insanları görüp onların kalitesiz insan olduğunu söylemektense sen kendine bir arasana bakalım sendeki kalite nedir? Sendeki kalite nedir? Bir de söyleyeyim ha. Şimdi burada hayır kelimesiyle daha değerli, daha üstün olanı Allah-u Teala bize öğütlüyor. Ahiret hayatı daha değerlidir. Başka ayette daha kalıcıdır diyor. Ebka. Daha kalıcı. Ha kalıcı ha hayır fark etmez. Efka ile hayır aynı. Beş aşağı beş yukarı aynı anlama geliyorlar bunlar. Ama ne ifade ediyor? Kelime hayır kelimesinin içinde daha değerli. Daha değerliyi seçeceksin diyor Allah-u Teala. Daha değerliyi tercih edeceksin. Daha kalıcıyı tercih edeceksin. Ona göre amelini ayarlayacaksın. Ona göre. E şimdi Bayraktar Hoca 30 sene evvel, 20 sene evvel, 10 sene evvel, geçen sene Bayraktar Hoca böyle mi? Hayır. Ben gece sabahleyin saat 3'te 4'te kalkıp çalışıyorum. Ben. Tabii tabii yerimde durmuyorum. Tabii ilerleyeceğim ya. Daha iyisini yakalayacağım ya. Tabii. Var mı durma? Yok efendim. Ölene kadar, mezara gelene kadar. Böyledir bu. Yeniliyorsun kendini, geliştiriyorsun kendini. Ben anlıyorum bunu. Geçen seneyle bu seneki farkı anlıyorum. Talebime söylüyorum. Geçen seneki talebeler sizden daha şanssızdı. Siz daha şanslısınız. Gelecekler sizden daha şanslıydı. Çünkü onlara çok daha farklı anlatacağım. Ha, işte bu hayır dediğimiz daha güzeli ve daha iyi yakalama. Onu tercih etme diyor. Bu tercih çok önemli bir konu. Çünkü tercihinde insan özgürdür. Allah bizi özgür bırakmış. Neyi tercih edeceğimizi özgür bırakmış. Ama bilgilendirmeyi yaptıktan sonra bırakmış. Yani Allah diyor ki şu değerlidir, şu daha değerlidir. Hangisini alacaksın? Müslüman daha değerli olanı alır. Ama kafirler diyor değersiz olanı alır. Onu da söylüyor ayet. Mesela İbrahim suresinin 3. ayeti midir ki? Ata başlı burası. Bak. 3. ayet. Ellezine o kafirler yestehibbunel hayate dünya alel ahire. Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler. Bak. Şimdi dünyayı mı ahireti mi? Müslümanla kafirin farkı budur diyorlar. Müslüman ahireti tercih eder. Kafir dünyayı tercih eder. Fark bu. Yani kafir diyor gider demir parayı alır, o biri gider altın parayı alır. Müslüman öyle olmaz lazım. Bu öğretiler, bu ayetler bunlara. Ama bu ahiret yurdu kimin için daha değerlidir? Yettekun, Allah'a saygı duyan, takva sahipleri için, Allah'a saygı duyanlar için daha değerlidir. Ha, bir takva puanı gerekiyor yani. Takva. Yani ahireti tercih ederek hayatını ona göre düzenlemek takvadır. Ya Rabbi bu takvayı nasıl elde edeceğim? Onu da soracağım. Efela tabi. Aklınızı kullanmayın. İş geldi akla. Akıl olmadığı yerde ne iman vardır, ne takva vardır, ne şu vardır, ne bu vardır, ne daha değerli. Daha değerli olanı aklın seçecek ya Allah. Aklınla. Demek ki değerli kardeşlerim, dünya hayatına ve ahiret hayatına akılla yaklaşacağız. Onların değerini veya değersizliğini, onların kalitesini veya kalitesizliğini akılla anlayacaksın diyor. Bak sana ders veriyorum diyor. Aklına ders verdin şimdi sen. Senin aklın üniversiteden geliyor biliyor musun? Allah'ın üniversitesinden geliyor diyor senin aklın. Oraya gitmiş orada ders verdim ona şimdi. Geliyor. Kullan onu da. Şimdi Yüce Allah devam ediyor. Kad na'lemu. Elbette biz biliyoruz diyor. Allah Teala diyor ki ben biliyorum. İnnehu ki o leyahzunuke. Seni üzüyor ya Muhammed. Seni incitiyor, üzüyor. Ben de üzülüyorum biliyor musunuz? Yani birisi dedikodu yaptığı zaman da duyduğum zaman arkadan ben de inciniyorum. Anlıyor musunuz? Leyahzunuke, seni üzüyor. Ellezine yekulune, o kimselerin dedikleri, söyledikleri laflar seni üzdüğünü ben biliyorum. Senin gönlünden anlıyorum bunu ya Muhammed. Senin gönlünde bir kırgınlık, bir üzüntü, bir keder olduğunu anlıyorum. Onların dedikleri laflar yapıyor bu işi diyor. Feinnum, şunu iyi bil. Elbette ki onlar la yukezzibuneke, seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimine, lakin bu zalimler bi ayatillahi, Allah'ın ayetlerini yeşhadune, inkar ediyorlar. Ba ba ba ba. Onların seninle bir işi yok Yağmur. Onlar benim ayetlerimle işleri var onların. Dertleri sendeyiz. Dertleri benim ayetlerim. Şimdi ben hiçbir şey söylemesem, eski hurafeleri burada anlatsam kimse benim aleyhime konuşmaz. Ha burada konuşayım. Hemen müftülüm. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. İncitiyor beni, kırıyor beni. Bunun günahını vebalini bilmiyor. Şimdi burada Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Yüce Allah. Onlar seni yalanlamıyorlar. Aslında onlar benim ayetlerimi inkar ediyorlar. Dert o. Vaktiyle sana Muhammed'in emin diyorlar. 40 yaşına kadar. En güvenilen adam sendin. Bütün emanetlerini sana bırakırlardı. Ama sen şimdi deyince bana Allah ayet gönderdi peygamberim deyince kalktın ayağa. Onların derdi benim ayetlerimle. Seninle değil ya. Muhteşem bir teselli bu. Muhteşem bir teselli bu. Anlıyor musunuz? Ve bunlara Allahu Teala zalim diyor. Tabii buradaki zalim kelimesini biraz açarsak müşrik anlamına gelir. Çünkü şirk zulümdür. Burada da bu zalimin kelimesini biraz açarsak hafif müşrik anlamına gelir. Bu müşrikler, bu zalimler benim ayetlerimi inkar ediyorlar diyerek peygamberimize büyük bir teselli veriyor. Bu teselli aynı zamanda bizim de tesellimiz. Tabii bizim de tesellimiz oluyor. Efendim çünkü peygamber bu sünneti yaşamış. Allahu Teala bunu ayete dönüştürmüş. Peygamberimizin gönlünü ayete çevirmiş Allah. Gönlünde geçeni, incinmesini ayete çevirmiş. Ama ya Muhammed, bak bir şey daha diyeyim sana. Bak bir ders daha vereyim sana. Şimdi dedim mi sana onlar seni inkar etmiyorlar, yalanlamıyorlar. Benim ayetlerimi inkar ediyorlar. Dedim bu kuralı koyduk mu? Koyduk. Şunu da bileceksin. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ Senden evvelki peygamberleri de yalanladılar. فَسَبَرُوا Onlar sabrettiler. Onlar dayandılar. Onlar gayret gösterdiler. عَلَمَا كُذِّبُوا Yalanlamalarına وَهُودُ Eziyetlerine حَتَّى اَتَاهُمْ نَسُنَا Benim yardımım gelene kadar. O senden evvelki peygamberler de yalanladı. Onlara da üzüntü verdiler. Eziyet ettiler. Ama onlar dayandı ya Muhammed. Dayandı, sabretti. Ve benim yardımım gelene kadar. Sen de sabret. Sen de dayan. Ben de diyorum ya Rab, nerede bu yardımın? Ya Rab! وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ Allah'ın kelimesinde, kanunlarında değişim yoktur. Ben sana yardım göndereceğim. Ama sen de sabret. Yani böyle hemen üzülme ya. Ben de ya Rab diyorum, 19 senedir sabrediyorum ya. 19 yıl ya. Efendim, وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَيْهِ الْمُرْسَلِينَ Andolsun ki sana peygamberlerin haberleri geldi. Okudun mu bunları? Ne oldu Hazreti İsa'ya? Ölümüne gittiler. Ne oldu Hazreti Musa'ya? Denizde kurtardım onu da çıktı. Öyle ya. Ne oldu Hazreti İbrahim? Ateşe attılar. Yaktılar. Başka peygamberlere ne oldu? Öldürdüler onları. فَبِمَا نَقْلِهِمْ مِيْتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بُغَيْرِ حَقِّ Onlar peygamberleri katlettiler diyor Allah-u Teala. İsrailoğlu. Peygamberleri katlettiler. Hazreti İsa'yı da Allah kurtardım diyor. Yani onu da katlettiler. Şimdi bu insanlık böyle bir karanlık çağa yaşamış. Anlıyor musun? Yani peygamberleri öldürmüş de sadece eziyet değil. O peygamberlerin haberleri sana gelmedi mi? Geldi. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَيْ الْمُرْسَلِينَ Peygamberlerin haberleri sana geldi. O zaman benim hükmümde de değişme olmayacağına göre sen sabredersen benim yardımım sana gelecek. Onlar öyle sabrettiler. Benim de yardımım onlara gelmiştir. Demek ki sabır bir Kur'an ahlakı, bir peygamber ahlakıdır. Anlıyor musun değerlerimiz? Yani gayret içerisinde olmak, bir problemi çözmek için gayret içinde olmak. Sabır o problemin altında kalmak değil, ezilmek değil, pasiflik değil. Tam tersine o problemi çözmek için gayret göstermek. Yani diyelim ki bir siyasi eleman bir problemi çözüyor. Ha sabır o işte. Memleketin bir problemini çözmek için kafa yoruyor. İşte bu bir sabırdır. O problemin altına kalamaz. O problemi çözeceksin. Ha işte buna sabır denir. Sabrı anlıyorsunuz. Bize yanlış anlatmışlar onu. Ha ya Muhammed. Ama ve inkâne kebura aleyke yeraluhu. Onların senden yüz çevirmesi sana ağır geliyorsa o zaman iş değişir. Yani benim bu dediğim sabretmen gerekir. Senden evvelkiler böyle oldu peygamberlere. Efendim onlara yardımın geldi. Sana da gelecek. Ama buna rağmen onların yüz çevirmesi i'râluhum yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa o zaman sana bir teklifim var. Teklifim var. Ne o? Fe in istata'te. Gücün yeterse ya Muhammed. En tebteğiye nefekan fil ard. Sen yer içinde bir tünel aç. Yerde bir tünel aç. Nefekan. Tünel. Anlamına gel. Şimdi bu kelimeyi anlatacağım size. Döneceğim anlatacağım. Ev süllemem fis semai veya göğe bir iskele daya yer dibine bir tünel aç veya göğe bir iskele daya fete'tiyehum bir ayet sen onlara bir ayet getir. Sen onlara bir ayet mucize getir. Yani bu kadar ileri gitme. Ağır teklif bu. Ben Allah olarak beceremiyorum bu işi. O zaman sen becer. Sen göğe bir iskele daya, yerin dibine bir tünel kaz, sen getir onlara bir ayet de inansınlar. Ne yapacağız? İnanmıyor işte. Bu kadar üzülmene değmez. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir ayet. Dehşet bir şey. Bak şimdi. Ayeti bitirelim de o zaman konuşalım. Velev şâe Allah'u. Allah dileseydi leceme ahum alel huda. Onları hidayete getirirdi. Toplardım onları. Onlar doğru yolun üzerine onları toplardı. Felâ tekrûnenne minel cahilin. Ya Muhammed cahillerden olma. Cahillerden olma. Ben istesem onları imana götürürüm. Ama getirmiyorum çünkü özgürlüklerini veriyorum. Zoraki getirecek varsa benim diyor. Ben onları zoraki imana getiririm. Ama ben özgür bırakıyorum kulum. Aman ya Rabbi. Şu kitaba bak. Ha burası. Böyle çok var ha. Mesela burada şimdi Yunus suresine var. Oraya da gideriz. Ha bu ayet. Neyse şimdi başlayalım baştan. Açıklamaya başlayalım ayeti. Vakit de geliyor. Bu ayeti bitirelim bari. Şimdi tabii bir üzüntü var. Bir kederlenme var. Bu kederlenmenin de bir sınırı var Allah-u Teala, peygamberimizle. Sabredeceksin bunu. Bu iş, benim yardımım sana gelecek. Bekleyeceksin yardım. Öyle hemen tak diye olmaz. Sen Mekke'den çıktın, Medine'ye hicret ettin, gayret gösterdin. Bak sabır. Problemi çözmeye çalışıyorsun. Mağaraya sığındın. Mağarada düşmanların geldi kapıya. Yanındaki arkadaşın üzüldü. Ne dedin ona? La tahzan innallaha ma'ana. Üzülme dedin. Allah bizimle beraberdir dedin ona. Fe enzelallahu sekinetehu. Allah onun üzerine sekinesini indirdi, huzurunu indirdi. Ha! İndireceğim gene. Orada yaptım, gene yapacağım. Ama sen sabredeceksin. Öyle Mekke'den çıkmadan, gayret göstermeden, mağaralara sığınmadan, öyle iş yapmadan öyle yardım yok. İşini yapacaksın. Gerekirse ülkeni terk edeceksin. Ha bakayım sen ne yapıyorsun? O yaptığına göre ben de yardım edeceğim sana. Bak anlıyor musun? Bak ayet okudum size. Bu Tevbe suresindedir. Mağaraya geldiler. Hazreti Ebubekir düşmanları gördü mağarada. Hani diyorlar ya efendim orada kuş yuva yapmış. Efendim ankebut örmüş orayı. Yani şey ankebut da örümcek. Örümcek ördü orayı falan. Yok öyle bir şey ya. Melekler ya. Orada melekler ya. Bunu yanlış anlatıyorlar. Ayetten anlamıyorlar ya. Ayete bakmıyorlar. Hikaye anlatıyorlar ya. Kuş korumuş, kuş yumurta yapmış, yok efendim örümcek örmüş oraya falan. Ne alakası var? Ayet. Yani Allah aşkına ya. Yani bu. Bak. Allah-u Teala buyuruyor. Fe enzelallahu sekinetehu. He mübarek neredeydi de Tevbe suresindesin de. Ha bakın ha buraya. Şimdi Allah-u Teala bu sayfa muhteşemdir bu sayfa. Burada diyor ki ey Müslümanlar, size Allah yolunda sefere çıkın dendiği zaman da niye yerde çıkılıp kalıyorsunuz diye başlıyor. Oradan iniyor burada. Şimdi o idhuma fil gar diyor. O ikisi mağaradaydılar. İkisi dedi Hazreti Ebubekir'in ismini vermiyor. Efendim. İd yekulu li sahibihi, baktı ki Hazreti Ebubekir'in yüzü uçukladı. Düşmanla geldik mağaranın kapısına. Dedi ki arkadaşına: "La tahzan. Üzülme. İnallaha ma'ana." Allah bizimle beraberdir. Fe enzelallahu, Allah indirdi sekinetehu, huzuru aleyhi, onun üzerine. Ve eyyedehu, onu destekledi. Bir cünudin askerlerle. Baba. Lem terahu. Onu görmüyordunuz. Anladın mı? Demek ki o mağaranın önünde askerleri gördüler. Melekleri asker olarak görünce korktular, geri döndüler. Evet, mağaraya giremedik. Ayet çözü buraya. Biz diyoruz ki örümcek korunur. Yani kargalar gider buna ya. Allah diyor ben askerlerimi gönderdim diyor. Meleklerimi asker olarak gönderdim. Ve onlara da huzur verdim. Ardından adama baktılar ya. Burada bu kadar Müslüman duruyor burada. Adam suretine girmiş melekler. Efendim Bedir Savaşı'nda da öyle olmuş biliyorsunuz. Oo dediler ya burada ordu burada nasıl yapacağız buraya? Bu mağaraya giremeyiz mi? Gelin. Şimdi tabii İş yapmadan ilahi yardım gelmez. İş yapacaksın. Bir şey becereceksin. Bu sefer mesela bunun bir tanesini söyleyeyim size. Allah-u Teala diyor ki Nur suresinin 32. ayetinde gençlerinizi evlendirin diyor. Baba. Eğer fakirseler onları ben zenginleştireceğim diyor Allah-u Teala. Yani sen gençleri evlendirmeye teşebbüs etmeden benim yardımım nasıl gelecek? Ayet. Ekonomi benden, evlendirme senden diyor. Ayeti var. Sonra alttaki ayette diyor ki benim sana verdiğim rızıktan o delikanlılara ver, evlendir onları diyor. Yoksa onları zinaya sevk etmiş olursun, sorumlu olursun diyor. Ayet. Hani televizyonda anlattım. Daha anlatacağız. Daha anlatacağız çünkü o ayetler. Şimdi sen onların yüz çevirmesinden bu kadar ağır mı geliyor sağ boyu? O zaman sen bir tünel kaz yerin dibine veya göğe bir iskele daya da onlara bir mucize getir, bir ayet getir de onlar inansınlar. Nefak kelimesi çok önemli bir, infak da buradan geliyor. Nefak, nefak aslında tünel demektir. Münafık da bu kelimeden geliyor. Münafık içi tünel olmuş adam demektir, içi içi. İçi tarla faresi nasıl yerin altında kazar oradan gider yukarıya atar toprağı oradan gider yukarıya atar toprağı oradan gider. Oradan gitsen oradan kaçar oradan gitsen. Münafık adam da böyledir. Çifte standart 10 standart oynar. Nereden gitsen oradan kaçar. Oradan gider oraya kaçar. Oradan gider oraya kaçar. Adamı yakalayamaz. Münafık adam. İşte bu nefak içi tünelleşmiş adam demektir. Münafık adam. Bu kelimeden gelir bak. İnfak da bundan gelir. Ne demek niye infak demiş ona Allah-u Teala bu kelimeden? Bir fakire yardım ettiğin zaman, infak ettiğin zaman onun gönlüyle senin gönlünün arasında bir tünel olur. Evet. Sevgi tüneli olur. Anladım. Onun için buradan getirdim onu. Bu kelimeyi çok derinlemesine anlatacaktık. Şimdi ezan bizi kesti. Ama ya Muhammed, bak sana bir şey söyleyeyim. Ben dilersem bütün insanları doğru yol üzerine, hidayet üzerine toparlarım. Getir. Bu benim kudretimde. Şeyde Yunus suresinde diyor ki velev şa Allahu lecemahum la amene men fil ardı kulluhum cemia. Ben dilesem bütün insanları yeryüzünde olan insanları iman ettirir. Özgür bıraktığım için ben bunu yapmıyorum. Bu özgürlük şu bakın inançla özgürlük. Aman ya. Gelsin dünya özgürlüğü öğrensin. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Cahillerden olma ya Muhammed. Yanlış davranıyorsun. Olmaz bu iş. Uyarıyorum seni. Peygamberi bile uyarıyor. Görüyor musun? Allah-u Teala bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.